สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่283คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่58ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่51ครับพระธรรมสดุดีบทที่51นั้นเป็นสดุดีที่สำแดงถึงการกลับใจใหม่ของข้าศัตรูดาวิดในการทูลขอการอภัยโทษทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้าหลังจากที่ดาวิดนั้นได้ถูกผู้เผยพระชนะท่านหนึ่งที่มีชื่อว่านาธานท่านเข้ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดแล้วทูลพระองค์ถึงความบาปของพระองค์ท่านและเมื่อพระเจ้าได้บอกกับพระองค์ท่านเรื่องของความผิดความบาปเรื่องของการล่วงประเวณีและการฆ่าอูริอาซึ่งเดิมนั้นเป็นสามีของนางบัตเชบานางบัตเชบานั้นกำลังอาบน้ำอยู่และกษัตริย์ดาวิดได้ทอดพระเนตรจากดาดฟ้าพระราชวังมองเห็นนางบัตเชบาซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวย กำลังอาบน้ำอยู่พระองค์ท่านจึงได้ทำบาปของการล่วงประเวณีพี่น้องครับไม่เพียงแต่ล่วงประเวณีก็ยังฆ่าอูริยาซึ่งเป็นสามีของนางบัตเชบาด้วยเมื่อดาวิดได้รับการติเตียนได้รับการกำชับจากนาธานผู้เผยพระชนะได้เข้ามาเข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิดนั้นมีท่าทีแห่งการเสียอกเสียใจท่าทีแห่งการยอมรับตระหนักสำนึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปครับและจากตรงนี้นี่เองก็เรียกได้ว่ามีท่าทีของการกลับใจใหม่เพราะฉะนั้นท่าทีของการกลับใจใหม่นั้นเป็นท่าทีที่เกิดขึ้นก่อนจะรับการอภัยโทษครับเราต้องกลับใจใหม่เราต้องรู้ตระหนักรู้เราต้องสำนึกว่าเราเป็นคนบาปครับและเราต้องยอมรับว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เราปรารถนาที่จะออกจากความบาปครับเรามีความรู้สึกว่าเราเกลือกลั่วกับสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่สกปรกอยากจะมีชีวิตที่สะอาดอยากจะเริ่มต้นใหม่ อยากจะกลับเนื้อกับตัวอีกครั้งหนึ่งกับพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเรียกรวมกันว่าท่าทีแห่งการกลับใจหรือที่เรียกว่า repent นะครับ repent คือแปลว่าการกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับเมื่อเรามาดูถึงความบาปของดาวิดที่ทำนั้นหลายคนมีความรู้สึกว่าแค่ทำผิดประเวณีนะครับต้องรับโทษใหญ่ถึงขนาดนี้หรือโทษที่ดาวิดรับก็คือว่าลูกของเขาที่เกิดตายครับพี่น้องครับหลายคนในหลายสังคมนั้นมีความรู้สึกว่าการทำผิดบาปล่วงประเวณีนั้นเป็นบาปที่เล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมีความสลับสำคัญ เพราะโลกก็ไม่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ครับศาสนาต่างๆทั้งที่มีคำสอนดีอยู่แล้วแต่ว่าในแต่ละชุมชนนั้นก็รับคำสอนน้ำหนักของคำสอนแต่ละอย่างนั้นไม่เท่ากันหลายๆชุมชนหลายๆสังคมมีความรู้สึกว่าการผิดผัวผิดเมียการทำผิดประเวณีนั้นก็ยังบาปน้อยกว่าการฆ่าคนจริงอยู่ครับบาปของการฆ่าคนนั้นเป็นบาปใหญ่แต่บาปของการผิดประเวณีนั้นก็หนักหนาครับถือว่าเป็นบาปหนักหนาถือว่าเป็นบาปใหญ่ไม่แพ้กัน พี่น้องครับถ้าเราสังเกตคำอธิษฐานที่กษัตริย์ดาวิดเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีตอนนี้นะครับเป็นคำอธิษฐานที่ออกมาจากจิตใจครับจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสำนึกผิดบาปจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแปดเปื้อนสกปรกเป็นมลทินไปด้วยเลือดที่เกิดจากชีวิตที่ถูกฆ่าของอูริอานั่นเองคำอธิษฐานนี้สะท้อนออกมาในข้อที่11ครับขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักของพระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดกลัวที่สุดครับก็คือได้ห่างจากพระเจ้า รับการลงโทษโดยการห่างจากพระเจ้าและไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำในชีวิตนี่คือสิ่งที่เกิดจากผลของความบาปครับ ดาวิดทูลขอการอภัยโทษเพราะเนื่องจากดาวิดนั้นรู้ความจริงข้อนี้เพราะว่าพระเจ้าของดาวิดก็เหมือนกับพระเจ้าของเรานะครับเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่รังเกียจความบาปและพระองค์ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีบาปนะครับเราไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าได้เมื่อมีบาปพระเจ้ากับเราเจอหน้ากันไม่ได้ครับเว้นไว้แต่อย่างเดียวก็คือเราจะต้องมีท่าทีในการกลับใจใหม่พี่น้องครับท่าทีในการกลับใจใหม่ผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งนะครับก็คือต้องประกอบไปด้วยความรู้สึกสำนึกผิดครับตระหนักรู้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปช่วยตัวเองไม่ได้ตระหนักรู้ว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเรียกว่าเป็นมลทินแปดเปื้อนชีวิตของเราทำให้เราพบกับพระเจ้าไม่ได้และเราต้องมีความรู้สึกเศร้าเสียใจและไม่อยากทำมันอีกครับนี่คือท่าทีที่เรียกว่าการกลับใจใหม่ หรือ repent นั่นเองพี่น้องครับถ้าเราดูในพระธรรมสดุดีบทที่51กษัตริย์ดาวิดได้เริ่มต้นว่าขอพระเจ้าเมตตาท่านตามความรักมั่นคงของพระองค์ครับพระเจ้าทรงเมตตาใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพระองค์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับความรักมั่นคงซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี่เป็นท่าทีที่เราจะต้องเข้าหาพระเจ้าก็คือขอความเมตตาจากพระเจ้าครับและความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำมาซึ่งการยกโทษและให้อภัยบาปจะนำมาซึ่งการลบล้างการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของเราตามความรักมั่นคงของพระองค์และตามพระกรุณาที่คุณพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระคุณคือสิ่งที่เราได้รับทั้งที่ไม่สมควรในขณะที่เราเป็นคนบาปนะครับพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราและสิ่งที่เราไม่ควรรับหรือเราไม่สมควรจะได้รับแต่ได้รับนั่นคือพระคุณครับพระคุณนั้นก็คือการอภัยโทษบาปพี่น้องครับดาวิดได้อธิษฐานต่อในข้อ11ครับขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักของพระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์พี่น้องครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะกษัตริย์ดาวิดนั้นได้เข้าถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับและจากความสัมพันธ์นั้นเองนั้นจากความรู้ในเรื่องพระเจ้านั่นเองทำให้รู้ว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นจะพบกับพระเจ้าจะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ไม่ได้ถ้ามีความบาปครับเราจะต้องถูกเวียงออกจากเบื้องพระพักของพระเจ้าแต่ท่าทีแห่งการสำนึกบาปท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ทำให้พระเจ้าไม่เหวี่ยงเราไปเสียจากเบื้องพระพักแต่ทางกลับกันพระเจ้าให้อภัยโทษและพระเจ้ายกมือของพระองค์ยื่นมือของพระองค์ออกมาเพื่อที่จะเวลคัมรับเรากลับเข้าสู่พระสวงของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เมื่อเราทำความผิดบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่ได้ละเราออกไปแต่ในสมัยโบราณนั้นในพระคัมภีร์เดิมเราจะพบนะครับว่าเมื่อผู้นำทำบาปและไม่เชื่อฟังและไม่ยอมสำนึกบาปเมื่อทำยิ่งมากเข้าเรื่อยๆเมื่อยิ่งไม่เชื่อฟังไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะละจากผู้นำท่านนั้นหรือผู้นำเหล่านั้นไปเสียพี่น้องครับถ้าหากพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าปล่อยเราทิ้งนั่นเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงครับนั่นเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงของชีวิตหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นคนที่น่าสงสารมากครับน่าเสียดายเสียใจเพราะเหตุความบาปนั่นเองพี่น้องครับเราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นกำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่ท่านไม่ต้องการให้เกิดขึ้นท่านไม่ได้กำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรครับเพราะดาวิดรู้ว่าพระเจ้ายังคงสถิตอยู่กับท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ยังอยู่ด้วยเหมือนกันพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เรารู้ว่าดาวิดกำลังขอต่อไปว่าขออย่าให้มันไปไกลกว่านั้นเลยขออย่าทรงเอากลับคืนไปเลยพระเจ้ากำลังยืนยันนะครับว่าพระองค์จะยังคงสถิตอยู่กับผู้ที่มีจิตใจฟกช้ำผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดผู้ที่มีท่าทีกับใจและสารภาพบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการอภัยโทษบาปเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่อยู่ก่อนการอภัยโทษบาปนั้นก็คือท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับในข้อที่14ครับข้าแต่พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากกรรมชั่วเพราะทำให้โลหิตเขาตกดาวิดยืนยันนะครับว่าพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของท่านเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันในทุกวันนี้ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ยังทรงสถิตอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งพระวิญญาณทรงสถิตอยู่ผู้ทรงเป็นความรอดของท่านเช่นเดียวกันครับในทุกวันนี้หากเราร้องทูลพระเจ้าวิงวอนพระเจ้าทูลขอพระองค์ให้ยกโทษบาปนะครับพระเจ้าของเราก็ยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจพระองค์ยังทรงสถิตที่นั่นเหมือนเดิมนะครับวิญญาณของพระองค์ก็ยังทรงสถิตอยู่ในเราและพระเจ้าเป็นความรอดของพวกเราครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าดาวิดจะมั่นใจว่าท่านจะได้รับการอภัยโทษในเชิงศาลแล้วก็ตามแต่ท่านยังรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับพระเจ้านั้นก็ขาดหายไปครับพี่น้องและนั่นคือสิ่งที่ท่านหมายถึงเมื่อท่านร้องออกมาในข้อที่สองว่าขอทรงโปรดล้างข้าพระองค์จากความผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ข้อที่7ครับกษัตริย์ดาวิดเขียนต่อไปว่าขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะข้อ8ข้อ10ถึงข้อ12นะครับขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินความชื่นบานและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปลี่ยนปรีกษัตริย์ดาวิดต้องการความชื่นบานนะครับต้องการความชื่นชมยินดีที่เกิดจากการอภัยโทษบาปนั้นหรือเกิดจากสภาวะที่ไม่มีบาปนั้นกลับคืนมาครับพี่น้องเราเองนะครับเมื่อเราสารภาพบาปได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าความชื่นบานจะกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราครับข้อ10และข้อ12ครับบอกว่าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับกษัตริย์ดาวิดไม่ได้พูดว่าขอทรงคืนความรอดของพระองค์แต่ท่านพูดว่าขอทรงคืนความชื่นบานครับขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดพี่น้องครับในชีวิตแห่งความรอดนั้นเรามีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทำบาปความชื่นชมยินดีนั้นจะหายไปจะกลับกลายเป็นเสียงเตือนของจิตใต้สำนึกหรือเรียกว่าจิตสำนึกจะกลับกลายเป็นเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของเราจะมีเสียงที่เตือนเราตลอดเวลาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบพระทัยสิ่งนี้พระเจ้าไม่โปรดนะ